only place to bear. You're still damn good. No one's gotten to you yet. Every time they were sure that you caught, you were quicker than they thought. You just turn your back and walk. You always said cards will never do. Never play the game too long. A gambler's share, the only risk that you would take, the only loss you could foresee, the only bluff you couldn't pay. And you're still the same. I caught up with you yesterday. Είναι από τους σπουδαιότερους ρόκερ, ένα όνομα που ας πούμε πολύ λίγοι μπορούν να συγκριθούν μαζί του, ας πούμε ο Σπρίγκστιν και 5-6 άλλοι. Ο Μπομπ Σίγκερ από το Detroit και Still the Same από το 78. Δυστυχώς σε αυτή τη νέα εποχή βγαίνουν άλμπουμ τα οποία περνάνε απαρατήρητα στη χώρα μας, γιατί ο Μπομπ Σίγκερ έβγαλε πριν από εβδομάδες το καινούργιο του άλμπουμ που ίσως μπορεί να είναι και το τελευταίο στην καριέρα του, έτσι έχει πει. Το άλμπουμ λέγεται Ride Out και είναι το 17ο άλμπουμ του Μπομπ Σίγκερ. And a quarter, baby, she will ride you right. Pick you up about 9:30. We can ride all night. Came up from the country, baby. City's where I stay. Got me a deuce and a quarter, baby. That's all I got to say. She's a Detroit man. Deuce and a quarter, baby. She's a Detroit man. Big Lock, she'll do all the work so we can ride in style. Leather on those bucket seats, carpet double pie. Chrome that takes the moonlight on, see the shining sea. You can hear those glass packs rumble to the Statue of the Liberty. She's a Detroit man. Juice and a quarter pound. She's a Detroit man. Juice and a quarter pound. Go! Now when I first got out of high school, I drove an old farm truck. All the girls there walk right by me, didn't even say good luck. Now I ride my 225, they all wanna be my friend. I'll pick you up later tonight now, baby, if you can't wait till then. She's a Detroit man, juice and a quarter pound. She's a Detroit man, juice and a quarter pound. Detroit man, juice and a quarter. in my coupe de ville. I pay half the price, I get twice as nice, and they still have to pay that bill. I can't say everything's okay riding in my car, but I got me a deuce and a quarter, baby. She goes like a shooting star. She's a teacher, baby. Deuce and a quarter, baby. She's a teacher, baby. Deuce and a quarter, baby. Ακούμε το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ του Bob Seger, ένας τεράστιος ρόκερ με φοβερές συναυλίες που έχει και την εκτίμηση του Bruce Springsteen σίγουρα. Όχι σίγουρα, διαβάστε τι έχει πει ο Bruce για αυτόν, που αυτός ήταν πριν από τον Bruce. Detroit Made λοιπόν από το νέο άλμπουμ του Bob Seger. Πέρασε απαρατήρητο άλλο ένα άλμπουμ στην Ελλάδα. Να λοιπόν ακροατής που ζητούσε χθες κιθάρες, εδώ υπάρχουν απόλυτες. Και πάμε σε έναν νέο καλλιτέχνη που είναι 44 ετών. Έβγαλε το καινούριο άλμπουμ του που είναι το 10ο στην καριέρα του. Αλλά είχε ξεκινήσει περισσότερο, όχι περισσότερο, κανονικά ήταν ράπερ, λευκός είναι και δεν είναι ο Eminem. Ήταν ράπερ και hip hop, αλλά βλέπει ότι υπάρχουν προβλήματα ίσως σε αυτή τη μουσική και το γύρισε στο rock. Θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό το άλμπουμ, και γι' αυτό έφερα τον δίσκο του Bob Seger, θυμίζει αρκετά στη δομή του τα τραγούδια του Bob Seger. Ο Kid Rock λοιπόν αλλάζει στυλ, πάει προς το rock από το rap και ακούμε ένα τραγούδι από το νέο του άλμπουμ. Λέγεται First Kiss και μπήκε στα 5 πρώτα της Αμερικής. I remember waiting for the school bus. Jenny Clayton was my first crush. And neither one of us had a clue. And oh, Cheyenne, it was my first truck. Rusted, rough and kind of beat up. But when she jumped in, it felt brand new. 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η Mercedes μου κινεί τον κόσμο μου. Για να προλάβω εγώ, τρέχει εκείνη. Για μένα τα κάνει όλα. Τι μπορώ να κάνω εγώ για εκείνη? Να σταματήσω το χρόνο. Για να μην αγγίζει ο χρόνος τη Mercedes σας, κλείστε τώρα ένα ραντεβού στον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή Mercedes-Benz και κάντε σέρβις στο αυτοκίνητό σας από 76 ευρώ με εργασία και ανταλλακτικά. Στο σέρβις της Mercedes-Benz, δύσκολα να πεις όχι. Απόλυτο, λαμπερό χρώμα στα μαλλιά. Μόνο ο κομωτής σας μπορεί να μεταμορφώσει το χρώμα των μαλλιών σας με την Ινοά. Την πρώτη βαφή χωρίς αμμονία. Ρωτήστε τον κομωτή σας. L'Oréal Professionnel. Η γιορτή της Άνοιξης στο θέατρο Badminton. Royal Moscow Ballet. Η ωραία κοιμωμένη. Το αριστούργημα του Τσαϊκόφσκι 22 με 24 Μαΐου στο θέατρο Badminton. Συμμετέχουν χορευτές από τα διασημότερα μπαλέτα της Μόσχας. Royal Moscow Ballet. Η ωραία κοιμωμένη. Ένα γιορτινό, ανοιξιάτικο παραμύθι για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση εισιτηρίων 88 40 600, public abcd.gr και viva.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είμαστε λοιπόν εδώ σε αυτή την εκπομπή που σύνθημά της είναι ιστορία, ψυχαγωγία, ενημέρωση. Ενημέρωση για πράγματα που συμβαίνουν στη μουσική σήμερα, στην πρώτη ώρα της εκπομπής, και αφιερώματα στην δεύτερη. Σήμερα συνεχίζουμε με τα ντουέτα και θα ακούσετε Erasure στο δεύτερο μέρος. Το συγκρότημα του Vince Clarke μετά τους Yazoo και τους Depeche Mode. Όμως τώρα να μιλήσουμε για τη Madonna. Είναι η εβδομάδα της και γι' αυτό βγαίνει συνέχεια στην Ellen DeGeneres για να ενισχύσει το άλμπουμ της. Κάνει κάτι χαζά με τον Justin Bieber. Αν ήταν έξυπνη, νομίζω, δεν ξέρω, βέβαια είναι έξυπνη, πανέξυπνη, πάρα πολύ έξυπνη, γι' αυτό έχει φτάσει σε αυτή την καριέρα. Θα μπορούσε να πάει με ένα άλλο είδωλο νεανικό που είναι στα πάνω του, γιατί δεν ξέρω τώρα τι συμβαίνει με τον Justin Bieber. Είναι πολύ κάτω η δημοτικότητά του με αυτά που έχει κάνει. Μπορεί να υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία από πίσω και να ξαναγυρίσει. Εν πάση περιπτώσει, δεν τις βγήκαν. Πρέπει να είναι μια πολύ άσχημη χρονιά για τη Madonna η κυκλοφορία του νέου άλμπουμ της. Προσέξτε τις πονηριές που έχει κάνει κατά καιρούς. Αυτό δεν έχει καμία σημασία βέβαια με μια σειρά από πολύ καλά pop τραγούδια που έβγαλε ιδιαίτερα στη δεκαετία του 80 και του 90 και που άλλαξε τα πράγματα. Άλλοι συμφωνούν έτσι όπως τα άλλαξε, άλλοι όχι, στον χώρο της pop μουσικής, και έχουμε τις χιλιάδες, δεκάδες μαντονίτσες μετά σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας βέβαια έχουμε ανάλογες. Λοιπόν, από μια στιγμή και μετά που η δημοτικότητά της μπορεί να παραμένει σταθερή ψηλά και να κόβει πάρα πολλά εισιτήρια γιατί είναι η Madonna, οι πωλήσεις όμως των δίσκων δεν ήταν πια οι ίδιες. Αλλά αυτή έχει μία μανία να κάνει νούμερο ένα άλμπουμ. Και το πέτυχε μετά το 2000 με διάφορα κόλπα. Θα ακούσετε τώρα ένα από αυτά. Όμως δεν της βγήκε αυτή η εβδομάδα του 2015, γιατί ήδη ο Sam Smith πήγε νούμερο ένα στην Αγγλία, όπως λέγαμε χθες, και το δεύτερο χαστούκι ήταν το προχθεσινό, που στην Αμερική, ενώ περίμεναν ότι θα πάει με τις 110.000 που πούλησε στο νούμερο ένα, ένα soundtrack από τηλεοπτική σειρά που θα ακούσουμε σε λίγο και για το οποίο μιλάω αρκετές φορές, το Empire, τις τελευταίες εβδομάδες, ενώ ο κόσμος υπολόγιζε, οι προβλέψεις ήταν για 10-15.000, άντε 30, την ξεπέρασε λόγω των streaming. Τι θέλουμε να πούμε λοιπόν με αυτό? Όσοι παρακολουθούν την εκπομπή θα ξέρουν ότι εδώ και 3 μήνες έχει αλλάξει ο τρόπος συγκέντρωσης των στοιχείων για το hit parade της Αμερικής, το Hot 100 και 200, κυρίως 200, οπότε δεν μπαίνουν πια οι πωλήσεις οι οποίες έχουν χαμηλώσει αρκετά, αλλά υπολογίζονται και τα streaming, τα οποία κατεβαίνουν από διάφορους χώρους, τους οποίους ξέρετε καλύτερα από μένα. Έτσι λοιπόν η Madonna, επειδή ανήκει σε μια γενιά παλαιότερη, δεν έχει streaming στο άλμπουμ. Παρόλο που πούλησε, δεν είχε τα streaming που είχαν τα τραγούδια του άλμπουμ Empire. Έτσι, τις τελευταίες 2 ημέρες των πωλήσεων, δηλαδή την Κυριακή και τη Δευτέρα, κάπου εκεί, το Empire πέρασε στην πρώτη θέση. δεν θα αισθάνεται πάρα πολύ όμορφα η Μαντόνα, γιατί θα ήθελε να προσθέσει άλλο ένα νούμερο ένα στο ενεργητικό της και να πλησιάσει την τραγουδίστρια με τα περισσότερα νούμερο ένα στην Αμερική στα άλμπουμ, την Barbara Streisand. Πιστεύω ότι όλη η ομάδα της δεν δούλεψε σωστά. Η Μαντόνα πια δεν έχει μια εταιρεία δίσκων όπως είχε την Warner, που έμπαινε μέσα στα γραφεία της Warner παλιότερα και έλεγε «Θέλω να μου κάνετε το άλμπουμ νούμερο ένα». Τώρα το άλμπουμ της ανήκει στην Live Nation, μια πολύ μεγάλη εταιρεία που κάνει συναυλίες κυρίως. Και η Μαντόνα πήρε πάρα πολλά χρήματα για να κάνει τις συναυλίες της μέσω της Live Nation. Η Live Nation λοιπόν κατάφερε να της κάνει μια προβολή σε αυτό το άλμπουμ και κατάφερε να γραφτούν και καλά σχόλια σε πάρα πολλά έντυπα, γιατί τα έντυπα όπως και στην Ελλάδα έχουν ανάγκη τη διαφήμιση και η Live Nation έχει τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες και έτσι μπαίνουν οι διαφημίσεις. Όμως δεν μπόρεσε να ελέγξει τα streaming. Ενώ στο προηγούμενο άλμπουμ, για να καταλάβετε, που πήγε νούμερο ένα, προσέξτε τι έκανε. Τότε δεν υπήρχαν streaming. Με κάθε εισιτήριο που αγόραζαν τότε, το 2012, για την τουρνέ που έκανε στην Αμερική, έδινε και ένα δωρεάν άλμπουμ. Έτσι, ενώ πούλησε 125.000 άλμπουμ με 130 στα καταστήματα, δόθηκαν και άλλα περίπου 150 σαν δώρο σε αυτούς που έπαιρναν εισιτήρια. Κατάφερε λοιπόν εκείνο το άλμπουμ να το κάνει νούμερο 2-1, αλλά αυτό στο νούμερο 2 το καινούριο. Που δεν είναι για πέταμα, όχι. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξει κάπως το ύφος των τραγουδιών. Εδώ η Lady Gaga που είναι πολύ νεότερη, κάνει διάφορα άλλα πράγματα, θα πρέπει κάποια στιγμή να κάνει κάποια άλλα πράγματα. Μας έχει αποδείξει ότι 2, 3, 4, 5 από τα καλά slow κομμάτια που είχε κάνει στο παρελθόν είχαν κάνει επιτυχία. Δεν ξέρω. Αυτή ξέρει καλύτερα. Weed and we can drink whiskey. Yeah, we can get high and we can get stoned. And we can sniff glue and we can do E and we can drop acid. Forever be lost with no way home. Weed and we can drink whiskey. Yeah, we can get high and we can get stoned. And we can sniff glue and we can do E and we can drop acid. Forever be lost with no way home. Yeah. Ooh, save my soul. Ooh, Ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ Rebel Heart της Madonna. Νούμερο 2 και στην Αγγλία και στην Αμερική την πρώτη εβδομάδα. Έχασε και στις δύο χώρες αυτό που ήθελε, το νούμερο 1. Ακούσαμε τον Sam Smith εχθές, τώρα θα ακούσουμε Empire. Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για το Empire, που είναι μια τηλεοπτική σειρά που ξεκίνησε. Για ακούστε λίγο. You're beautiful. Sometimes you feel insecure. Trust me, babe, I understand. Even with no manicure, just know that I'll still hold your hand. Yeah, you look so good when you're walking by. Sexy comes in every size. Keep wearing that. You ain't playing. You got yourself a new man. Don't need no workout plan. I call that baby fat. 'Cause you look good to me, and I think you're so beautiful. Shake it, shake it. Give the world a show. Move it, move it. Go up, down, up, down, up, down. Go up, down, up, down, up, down. Shake it fast. Go ahead, go ahead. It's yours. You better wait for it. Yeah, I say you're so beautiful. Shake it, shake it. So one, two, three, let's go. Shake it fast. Go ahead, go ahead. It's yours. Yeah. Get it, boy. You so pretty with your fine ass. Beautiful curves looking like a wine glass. Hey. Full heart, something like a bypass. You can go first, I can get you high class, baby. I love girls, girls, girls, girls, girls. I do adore. I love them all around the world, world, world. So perfect underneath the surface, and you got smile it. Like the sunshine. Keep it sexy, your shoes are Giuseppe, and hot damn it. You got my tongue tied. Girl with the best side. I'm a dog, we could get into a cat fight. If you act right, I can hit you back right. Make me wanna kill the kitty like a cat died. You're so beautiful. Shake it, shake it. Give the world a show. Hands up, hands up. Go up, down, up, down, up, down. Go up, down, up, down, up, down. Shake it fast. It's yours. Up and down, go up, up down, down, up, down, up, down, shake it fast, we the lights. You're so beautiful. Λοιπόν, το ακούσατε το κομμάτι. Είναι οι ηθοποιοί που παίζουν στη σειρά Empire, μια σειρά που είναι πρώτη σε θεαματικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παίζεται και στην Nova εδώ, έχουν μιλήσει αρκετές φορές. Παρουσιάζει τα παρασκήνια του hip hop. Παίζουν καλοί ηθοποιοί, μεταξύ των ηθοποιών ο υποψήφιος για Όσκαρ Τέρενς Χάουαρτ. Το τραγούδι που ακούσαμε και που λέγεται You're So Beautiful είναι ένα από αυτά που είχαν πάρα πολλά streaming και βοήθησαν το άλμπουμ να πάει στο νούμερο 1. Τραγούδησαν δύο από τους βασικούς ηθοποιούς του Empire, όσοι το βλέπουν ξέρουν ότι ο Jussie Smollett και ο Yaz υποδίονται τους ρόλους των δύο από τους τρεις γιους που έχει ο Τένες Χάουαρτ. Αυτοί οι δύο λοιπόν τραγούδησαν, αλλά μαζί τους ήταν και η φωνή της Εστέλ και του ηθοποιού Τένες Χάουαρτ. Ειδήσεις και τα λέμε μετά. Ο Κωστής έχει πει στο Twitter της εκπομπής ότι θυμίζει περισσότερο, έχει κάποιο δίκιο, Brian Adams, ο Kid Rock που παίξαμε. Αν και εσείς θέλετε να κάνετε σχόλια με αυτά που ακούτε στην εκπομπή, τότε μπορείτε να μας στείλετε τα διάφορα μηνύματα. Έχουμε πολλούς τρόπους να πάρουμε τα μηνύματά σας. Όπως ας πούμε το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ελεονόρα Γαριφάλου. Υπάρχουν τα SMS βήμα FM μήνυμα αποστολή στο 54010. Το email γράφεται live@vimafm95.gr. Σήμερα στον ήχο είναι ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, υπεύθυνη για το διαδίκτυο Λουίζα Ζουγρή, και υπάρχει και το Facebook Γιάννης Πετρίδης και το Twitter από τις 4 στις 5. Να ακούσουμε το δημοφιλέστερο τραγούδι στη Βρετανία σήμερα, που είναι η συνεργασία του Sam Smith με τον John Legend. Το τραγούδι λέγεται Lay Me Down και είναι μια διαφορετική εκτέλεση από το τραγούδι που υπάρχει και στο άλμπουμ του Sam Smith. Yes, I do. I believe that one day I will be where I was, right there, right next to you. And it's hard, the days just seem so dark. The moon and the stars are nothing without you. Your touch, your skin, where do I begin? No words can explain the way I'm missing you tonight. This emptiness, this hole that I'm inside. These tears, they tell their own story. Told me not to cry when you were gone. But the feeling's overwhelming. It's much too strong. Can I? Next to you, and make sure you're alright. I'll take care of you. Now don't want to be here if I can't be with you tonight. I'm reading. Reaching out to you, can you hear my call? Oh, this hurt that I've been through, I'm missing you like Ακούσαμε Sam Smith και John Legend από τα δημοφιλέστερα ονόματα της εποχής μας. Lay Me Down, το τραγούδι είναι το δημοφιλέστερο στη Βρετανία σήμερα. Όμως ένας άλλος τύπος που αν παρακολουθείτε το site της εκπομπής από τις 4 στις 5 τον μάθατε για πρώτη φορά από εκεί στη χώρα μας. Γράφουμε γι' αυτόν εδώ και πάρα πολλά χρόνια όταν έβγαζε τα mixtape. Είναι ο Kendrick Lamar που έβγαλε νέο άλμπουμ και χαλάει κόσμο με τις ψηφιακές πωλήσεις από την Δευτέρα που δόθηκε στο κοινό το άλμπουμ. Ο Kendrick Lamar είναι ότι η καλύτερο υπάρχει από τη νέα σκηνή στον χώρο της μουσικής rap, hip hop θα λέγα καλύτερα, και επιβεβαιώνει την αξία του με το καινούριο του άλμπουμ, γιατί ήδη πολλοί μιλούσαν για ένα καινούριο μεγάλο όνομα από την προηγούμενη δουλειά του. Kendrick Lamar λοιπόν. Στο τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε τώρα υπάρχει μαζί του ένας DJ από την Τζαμάικα, ο Assassin, έτσι λέγεται, που τον είχε ανακαλύψει ο Kanye West στο έκτο άλμπουμ του και υπάρχει και εδώ στο νέο άλμπουμ του Kendrick Lamar. Το τραγούδι είναι το The Blacker The Berry. Black, oh black, oh everything black, easy black.

Λοιπόν, από το νέο άλμπουμ της Björk ακούσαμε το Stone Milker, ένα καταπληκτικό εξώφυλλο όπως πάντα της Björk σε αυτό το άλμπουμ, που βγήκε χωρίς να δημιουργήσει όμως τον θόρυβο που θα περίμενε κανείς ότι δημιουργεί ένα καινούριο άλμπουμ από την Björk.